और अगर हम चाहें तो उन्हें गर्क कर डालें, जिसके बाद न तो कोई उनकी फरियाद को पहुंचे और न उनकी जान बचाई जा सके।